Yo, nini kwako baby mama, siwe sahau ya jana. Jinsi tulivyo kutana, pia macho yalipo kutazama. Nilihisi moyo umesha zama, kwa jibwa mini kamwaga mtama. Pamoja situlishikana, pamoja situlishibana. Maisha magumu, ile laana, usini laumu. Mina kazana, kwetu ni sumu, sikulumbana. Pia ni ngumu, mikukukana. Najua ndugu wanavulumbana, mashoga zako wanapotukana. Wanakona bule hauna maana, wanakona bule umejichanganya. Unaona sina ninaolifanya, labda bize tunawasichana. Labda bize tunakula bata, naona ize tukukudanganya. Usihisi tatizo ni mi, natafuta plan B. Niweze kuhit, mina fani hii, ndo mana nafanya bidii. Niweze kuhit, sio sikusiki, wambea wanakudanganya. Mina kuchit, hau wanaki, wanataka situ wachane, wapate kiki. No, nafanya muziki, mama ni ache dhiki. So na hustle everyday, luli dhiki. Tatizo pesa, ndo inanifanya niwe bize baby mama. Kasija fikiria, hata siku ntaku kato. Bize, jikaze, usiwaze, baby mama. Tatizo pesa, ndo inanifanya niwe bize baby mama. Kasija fikiria, hata siku ntaku kato. Bize, moja baby mama, nisija fikiria hata siku ntakukana. Napata mawazo jinsi maisha nanchanganya sana. Ni vingi vikwazo baby mama, vumilia sana. Mwanangu nampenda sana, mwambie mimi napambana. Nafanya kufosi nifike kule niliko waza jana. Niombe mikosi isinifike mwisho nikachanganya. Tatizo michuzi ngoja nishike ndo tutelewana. Dunia ni tamu sana, ila ina mengi mama. Baada ya dhiki ni faraja, na hii ndo maana ushindi huja kwa fo. Kasi ngumu kupita short cut na miti kasi ginga stack. Mwisho iwe ni shida bas na mika cutting kweke ndano zushi. Watch a VC run, don't cry we can't stop. Mina wewe tila da, nafanya muziki. Mama ni ache dhiki, so na hustle everyday luli dhiki. Tatizo pesa, ndo inanifanya niwe bize baby mama. Kasija fikiria, hata siku ntaku kana. Bize, jikaze, usiwaze, baby mama. Tatizo pesa, ndo inanifanya niwe bize baby mama. Kasija fikiria, hata siku ntaku kana. Bize, jikaze, usiwaze, baby mama. Nawe baby mama, pamoja baby mama. Nasija fikiria, hata siku ntakukana. Nilewe baby mama, mina kupenda sana. Nasija fikiria, hata siku ntakukana. Oh, so lengo langu ni kulize. Oh, basi vibayo sini wazi. Oh, you are my wife to be. Numbeko mwenyezi, jua mwenza kuna kufa. Tatizo pesa, ndo inanifanya niwe bize baby mama. Nasija fikiria, hata siku ntakukana. Tatizo pesa, ndo inanifanya niwe bize baby mama. Nasija fikiria, hata siku ntakukana.